Elo, to jest problem. Ja. Art Brut Mixtape. Sprach to. Sztuka marginesu, dzieciaku. A. 2014. I nigdy stop. Spuwa, wydaje ją jakby spuwał. Spuwa, wydaje ją jakby spuwał. Spuwa, wydaje ją jakby spuwał. A. Mam tu niezły ubaw. Tak. Kumasz, kumasz. W kącie zwinięty, raz enty, we krwi rozdarty na strzępy. Twarz okieły żartar przez sępy. Przeklęty, brudny, cenny bańka. Aka, apaka, 100 zeta, więc mów mi seta. Nigdy w monetach to detal, a te blizny po krechach. Dom na sankuszki jeden, bankomat tam wybierzesz. Dwie paki na laserze, alkomat, pies i z nas prezent. Poznałem co to dolar, że mam aromat jak perfum Diora. Że mają mnie za Boga, że lepszy homar pieprzyć McDonald's. O, te walizki, a bracia tamte zakazane błyski. Rolex, whisky, Żyd, Arab. Paleta w złotych sztabach, cała na co chcesz. Karat, szmaragd, bo podoba ci się jej szpara. Nie ma kasu, nie ma balan, kiebać drobne. Kokasz na stóp, wypierdalaj. Niski nominał, nie blatuj z nim. Blizny rozmieniam ci zdrajcy, warci mnie niż szina. Zjara ci wszystkich na finał. Widziałeś kiedyś dyki w kopercie? Wstyd jak chuj, seta ma jebnięcie. Jak sprawa wagi ciężkiej, to radzę lepiej kołuj nas więcej. Hazard sport, amfetamina? Dawaj koks. Za uliczny boks i cudze żony props. Ej, ja w ogóle lubię zło i gdy mnie bany kitrają w stanik. Wulgarny slang, brak granic. Lubię pragnij, wolę kradnij. Dobrze w tym, to polityki prawnik. Lubię bogaczy burdele, być numerem jeden kartele. Mardy żarta, tata w niedzielę. Mój teren to pełne portfele. Jaj 200, bigda jeszcze. Jebać mniejsze, są git na resztę. Dycha się sprawdza w napiwkach, gdzie to dzika. Od pięciu trzymać dystans. Nie cierpię banków, wolę mieć za kumpli franków. Nie zdzierżę brudnych kierman, rubli nie znam, bo podobno tragedia. Bierz Maseraty, bierz nas i marzysz basy na high stawki. Nienawidzę maszyn, jak gram to tylko w pierwszej lidze kasy. Sam nie grandzę, wolę razem z braćmi w bandzie. Życie polega na zabawie, ten się bawi, kto więcej nakradnie. Czy jakieś myśli mnie dręczą na te kilka minut przed śmiercią? Żadne. Wkurwia mnie dźwięk moniaków, które masz w kiermanie i brzęczą. Spowa, wydaje.